राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 जुलाई 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंदम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रय गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतम देवम कर्षचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषण करा नवनीरदाभात पीतांबराधरबिंब फलाधुरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। गृहस्थ में रहते हुए भगवान में सच्चा अनुराग हो सकता है क्या? देखो मैं बात कहता न हूँ, परंतु आप ऐसा वहम हो कि गृहस्थ नहीं रहता है, नहीं होता है तो गृहस्थ छोड़ दो। आपके मन में भगवान के प्रेम की है मन में और गृहस्थ में नहीं रहता तो छोड़ दो गृहस्थ को। छोड़ दो गृहस्थ तो छोड़ना पड़ना पड़ेगा ही। गृहस्थ संसार में किसी के साथ रहा नहीं रहेगा, नहीं रह सकता नहीं, तो प्रेम निवास छोड़ दो। प्रेम में मदद हो गई भाई गृहस्थ में रहे, भाई जी शेठ जी गृहस्थ में रहे, क्या साधु रह दिया वो शेठ जी के पास हो रहे हो। ये सत्संग चल रहा है शर्दी कृपा। फिर साधु संत ने ऐसा किया बताओ? जैसा गृहस्थ ने किया अच्छे अच्छे पंडित ब्राह्मण किसने किया हो बताओ? गीता प्रेस द्वारा, गोविंद वन द्वारा जो शर्दी ने किया ऐसा काम किसी दूसरे ने किया हो बताओ? कभी साधु ने किया हो, सन्यासी ने किया हो, ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण और सन्यासी बन गए, बड़े ऊंचे ऊंचे बन गए, उन्होंने किया बताओ? मैं आश्रम बाधक नहीं है, अपनी आसक्ति बाधक है। वह तो साधु बन जाओ तो आसक्ति बन जाएगी। साधु आज घन गए पैसा में मकान बनाने में लगे हुए, साधु ऊपर से बन गया है भीतर साधु बनो। आप साधु की गृहस्थी की विचार ही मत करो, मैं बातें कहता हूँ उस तरफ ध्यान दो। मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गीता जी के सिद्धांत की बातें कर रहा हूँ। आप भी ध्यान दो, मैं भी ध्यान दू, आपके फायदा है, मेरे फायदा है, सबके फायदा है। ग्रस्त में रहते होते ये वशिष्ठ आदि ऋषि सब ग्रस्त में थे, प्रार्थी व्यास जी ग्रस्त थे, ग्रस्त व्यास देव सुखदेव जी जन्म में भागवत सुनाई। साधु थे क्या? तो आप क्या अब करते हो? आप गिर देते तो साधु हो जाओ। हमारे साधु बनाने के मन में नहीं है, हमारे तो भीतर से साधु बनाइए मन में, भीतर संत बन जाओ। कोई बाधा नहीं आएगी, बाधा आएगी नहीं कभी भी, बाधा मिट जाएगी ऐसी बात है। पर मैं आप देखो तो सुनो तो सही, ध्यान दो इस बात को, बहुत लाभ की बात है। गृहस्थ और साधु कोई गाड़ी दाढ़ी मुंह से मुंडाए के भेद घोटम घोट, मन को क्यों नहीं मुंडिया जामे भरिया खोट, खोट सब मन हो जाए दाढ़ी मुंह से मुंडा मन को मुंडा हो ठीक हो जाएगा। अरे बहन में साधु होने तो बहन साधु जाओ, भगवान ने प्रेम हो जाए तो मत आए, परंतु प्रेम के लिए भगवान के लिए साधु होने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं मानता हूं एक बात तो, कि साधु होने में सुविधा बहुत है। आज घर से ही दुख पा रहे हैं, साधु मौज कर रहे हैं। अब आज पढ़ते हुए देख रहा हूं मैं, आप भी देखते हो, आपकी हिम्मत नहीं होती, आपको भी पता है मारे कितने सुख है, कोई छोरा नहीं, कोई छोरी नहीं, कोई पढ़ना वना नहीं, कटा नहीं, कहीं कितना काम करना पड़ा है, व्यापार करना नहीं, भक्त नहीं मिलता, सत्संग कर रही है भक्त नहीं मिलता आपको। थाने छुट्टी कब सी, मेरे मन छुट्टी को मिले नहीं, थाने छुट्टी मिले, राज में छुट्टी मिले, मान छुट्टी एक दिन नहीं बोली, देखो छुट्टी देगी मारी, ये तो वर्ष हुआ है छुट्टी को मिले नहीं, मारो काम कम नहीं है, थे जरा साधु है, साधु मोटा है जो कहे मुंह तुम कवे, मैं बहुत रोशो माल मुद्द में खावे मुडा, मुफ्त मकान मिले, मुफ्त में पुस्तक मिले, मुफ्त में सब चीज मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, अरे आदर मिले, मेरे आदर नहीं मिले, आदर करे गर्ज कर दे। एक बार भिक्षा हुए जो स्वामी जी ने सो नहीं नहीं नहीं मन में आए कि मिजाज करता है खावना चाहिए, भिक्षा न पड़े फिर नहीं सो इधर चाहे इधर जाएगा, मन में आए मिजाज करता है, रोटी नहीं घर से मिलती है, ये तो कोई खा बताओ, मैं डर बाबी जी जाता मिजाज है मेरे, मैं ही मिजाज है ना, मन ही मन में आई वैष्णो वैष्णो की बात है, ये तो नहीं ये जाएंगे, मांग तो खावे पर मिजाज करे, शेठ जी ने साधु मांग ले, साधु मांगने की है ही नहीं, सुना जी भिक्षा हो गए, क्यों बाबा जी तुम्हारा देना सिखाने के लिए आया हूं, हमारे घर नहीं है तुम्हारा देना सिखाना है, तो सीख जाओ धर्म सीखो, जगह सीखोगे खीर चोर भगवानों खीर चोर, जो खीर लगी मीठी ना मांगते नहीं, कभी कभी मांगा नहीं, असली वृत्ति बिना यासना जो मिल जाएगा नहीं, मिलो चाहे ना मिलो, शेठ ने कहा साधु मांग खा ले, तो मेरे पास साधु बैठ रहे मैं ही बैठा था, खेल को पता ही नहीं, शेठ जी को पता नहीं, साधु मांगते ही नहीं, मांगने से आप देते ही नहीं, देव गर्व करते गर्व देते नहीं, साधु मांगते नहीं है, अरे मांगते साधु नहीं होते, अरे मन में थोड़ा आवे कि साधु हो जाऊं ठीक है, तो कहीं नहीं बावन नहीं मत पूछो, कल्याण हो जाए अपना, क्या हर्ज है, रोटी मिलो मत मिलो, रोटी में जी जाओगे क्या, मरना तो पड़ेगा, रोटी खाकर मरो चाहे भूखा मर के मरो, मरना तो पड़ेगा ही। तो भाई क्या चिंता है, नया नुकसान तो होगा नहीं, कह तो मैंने मांगा नहीं जो तुम्हारा नरक होगा, ये तो रखने बस क्या है, रोटी खाते खाते मरोगे ही तो बिना खाई मर जाए, नया नुकसान क्या हुआ, क्या नुकसान है बताओ, खाते खाते ही मरोगे तो भूखमर ही मर जाएगी, रोटी को बदल बिल्कुल मंत पूछो क्या भूख लग गई, क्यों आयो है, भूख लग गई आ गयो, तो खेत में काम करने हो, काम करने और रुझे इधर में मेरे को दे दे रोटी दी, प्रेम से रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, सब चीजें मिले, बरादर भी मिले, सत्कार भी मिले, मथा मरना तीन गुण मसे मली मत मिट्टी मसेरी खास जीव को आ जाए बेचारा जुआ कैसे पड़े, मुफ्त रोटी करे और करे महाराज ना पड़े, महाराज रोटी मिले मत खाद मिले फायदे फायदे, मन ऐसा धाव है देश गिरती बैठा हो किसी मत से बैठा हो पता नहीं, माने देखो हो माने देखे भी साधु देखे भी है, ये घर जी भी है फिर भी साधु को पड़े रहे हिम्मत को साधु भी, कोई छोरी की चिंता नहीं, छोरे की चिंता नहीं, बेटा की चिंता नहीं, पोता की चिंता नहीं, कैसी मौज की बात है, आप आए मन में तो बन जाओ, अरे मन में ऐसे जचे कि साधु होना मन चाहे तो साधु जाओ, पर थाने यह बात पूछू एक साधु जितना हो यह वे भजन में लगे सब नहीं, जगह ने साधु देखो थे वे भजन में जुड़ा है क्या, वही मजदार थे साधु बनाओ और नहीं मार दो कौन सा लाभ हुआ है, मार दो तो वही था रहा साधु हो जाओ, बोल से बहम है ना बहम है मुफ्त में बहम रखो बहम कर दो साधु हो या भगवान मिले तो होकर देख लो, ये तो माने पूछ लो को बेस बदले को अपने देश में ऐसी रीत है कि साधु ने देव को देव देते हैं, गरीब होते तो विषाधु देते लोग वैसे खावे वैसे देवे, रोटी गरीबों से मिलती है धनियों से नहीं मिलती है, लठ लिए बैठे बाबा जी कहाँ जा रहे हो, घर में ठेठ सीधे झोपड़े पास पहुंचा रहे बाबा लठ लिए बैठे बैठे को देखा, कलकत्ते में घर में गया भिक्षा को जो बिखड़ा वो दरबान था ऊपर गया हुआ था, वो आया बेचारे कहाँ आ गया, अरे भैया धक्का बंदे गिर जाऊंगा क्यों आ गया, क्यों आ गया भूख लगी आ गया, जगह जगह रोटी बनने वाले, एक बाबा जी थे आटो लाते आटो जो खप्पर भरी आटे से अब रोने लगी अबा, बाबा जी क्यों रो, क्या करो, मारे बहुत घाटो पड़ी हो, कही इतने तो ऑटो हरेक गांव में जाओ, सब गांव मांग सबू वो नहीं, इतो रोज नहीं घाटो पड़े, सैकड़ों कप्पर मरे थे लूटो, रोज नहीं मारे घाटो पड़े, सब मांगे आटो मांगे पांच दस गो से गाड़ी नहीं बच गया, वो घाटो में से दूसरे घर हो तो मांग ले नहीं, दो गांव से पीछे मैं मांगी है, दो गांव है फेंक गए नजर नजर थी, बड़ी मौज है बयान में थे, देखो हिम्मत को बचा रही है तो भाग से पे नहीं साधु बना नहीं, भाग से पे साधु से भाग नहीं मिल रहे, बात बड़ी मौज है, बहुत मौज है, जैसे आप गए साधु हो जाओगे, कोई भी हिम्मत नहीं है, इतने बैठे कोई पांच सात आदमी हिम्मत तैयार में तैयार होंगे, बताओ बोलो हिम्मत है तो, हिम्मत नहीं है, है क्या हिम्मत, ये आप बात जरूर है कि साधु में आराम तो बहुत है, तो मन करते हैं चिंता इतनी चिंता को नहीं, परंतु थे गृहस्थी में रहता हुआ भी भगवत भक्त बन सकते भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, गृहस्थ बाधक नहीं है, नौका होती है नौका वो जल में ही रहती है और पार करती है, कब रहती है जब तक उसमें जल न भर जाए, जल भर जाए डूब जाएगी, संसार भर जाए भीतर तो डूब जाएगा, संसार भरे नहीं भीतर तो तार दे जूम तार दे, भीतर के विचार से रहो जरूर फायदा होगा, एकदम आराम तो बहुत है, आप तो महापुरुष कोई चिंता को नहीं, सोने ने प्रणाम नहीं, सोने ने प्रणाम नहीं, लाभ नहीं देव नहीं, कल भूख क्या मिलेगा पता नहीं, आपको तो पूछ ले घर वाले क्या साग बनावा क्या रोटी बनावा, माने को पूछे ही बोले कभी मान रहे भी बोले दो दर्द है, सब दान नहीं धीनो नहीं, समझे हो दान नहीं धीनो धीनो धीनो दान नहीं धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक जीवन बैठा राम आम मिले सब थोक, ये मारा दूध दहीर घीर रोटी सागर ब्याल भात सब आवे, राजा का भी इतना साग नहीं बने जितना साग मारा होना, तो साग इतना साग राजा बने, राजा मारा बने धनी आदमी सबसे वृद्धि माधु करी बांध बांध को नाज, दावा काहू का नहीं बिना बिलायत राज, बिना बिलायत राज, कल क्या खाएंगे कहो मैं पता ही नहीं, हमारे साधु पूछो कल क्या खाओगे, ये जीन में ठराम सब दूध दही घी बहुत अंदर, मैं एक भी नहीं बने साधु, मैं तो साधु बनाएगा ही नहीं, रोटी के लिए बनाएगा साधु बनाएगा, बताओ। इस वास्ते भगवान में लग जाओ, आप साधु और गृहस्थी हो, भाई और बहन हो, भगवान में लग जाओ। बातें बढ़िया बढ़िया बता दू मैं, हमारे को मिलती है बातें बहुत बढ़िया, पुस्तकों मिलती है, माने अच्छे अच्छे संतों से मिलती है। शरीर और संसार साथ में रहेगा ही नहीं, पौधा जाएगा, शरीर रहेगा, संसार रहेगा, थे विचार नहीं करते, सूरदास जी बैठे सत्संग से आंख खुला, सब बात सही हो गया, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अभी मौज है, आनंद है, बिना बिना इतराज मौज है, मौज है। आप सत्संग करो, गृहस्थ में रहो पर नहीं, पर भगवान को विश्वास भरोसा, अरे भाई शरीर संसार साथ रहे, शरीर और संसार साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, अरे भगवान साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, वो सदा साथ है। तो साथ रहे उसी को पढ़ो, ये साथ रहेगा ही नहीं, रहेगा किसी साथ संसार रहेगा, रिपेयर रहेगा, राजी हो जाएगा, सपना में सपने में मरो, सपने की सौ मोर सो कोड़ी से काम, सपने की सौ मोर देवे कोड़ी भी है कोई। एक साधु थे, भिक्षा हो गए, तुम्हें नमस्कार कियो, तो संत नमस्कार कियो, केवल आप नमस्कार क्यों करो, तो तुम क्यों करते हो, हम आप वो त्यागी से बनते हो, हम तो हमारे से बड़े त्यागी तुम हो, हम तो संसार का त्याग किया है जो संसार छूट जाएगा, और परमात्म हो यानी कि जो भगवान रहेगा, तुम संसार भर से भगवान को त्याग किया ताकि तुम बड़े हो, हम हमारे कौन बड़े त्यागी, आप बड़े त्याग, संसार ने भरोसे भगवान को छोड़ दिया, विश्व रुपये ने भरोसे भगवान को छोड़ दिया, बड़े त्याग, आप बड़े त्याग समझदार हो। मैं तो साध बेहता हूं, मतलब ही ये बस साथ रहेगा नहीं तो रहेगा नहीं, पहले छोड़ दो, बंद हम नहीं रहेंगे, हम रखेंगे ही नहीं, सो जाओ पता लो और दोस्तों पढ़ो, समझे, ये हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया बन गया देख पति। शरीर और संसार साथ में नहीं रहेगा, ये रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, भगवान छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, उस भगवान को बोल दो, भले गिरते में रहो, साधु रहो, भाई बहु बहन बहन हो, सबके लिए भगवान ये प्राप्ति के लिए सब अधिकारी है, गिरते भी, साधु भी, भाई भी, बहन भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, कोई सब के लिए भगवान तैयार है। मानते कथा सुनाई, ईरान में अरब मेरन में तो सोर्या ये भगवान से मिला, बड़ी भक्तों की भी बड़ी भक्ति हुई, बेचारे जानते नहीं को साधु चला गया वृंदावन का, उन्हें बात पड़ी, पकड़ ली बात के भगवान से मिलना है। कहीं वो गांव अहमदाबाद कहीं ना हो अहमदाबाद गांव में गई बगदाद हमारे विजय करे ना ईरान में गांव है पैसे कैसे से मुझे हिंदुस्तान में आई संत बन गए मैंने एक संत सुनाई सबको सब जितने हैं सबको भगवान ने खुला भगवान सबके लिए सब स्वतंत्र है परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी स्वतंत्र धन के लिए परंतु नहीं भगवान के लिए सब स्वतंत्र सब सबल है सब योग्य है सब अधिकारी है सब के सब आप खराब कृपा करो। सुबह प्रार्थना में वो शालिनी वाली बात थी शालिनी ब्याई थी गादड़ी शाल गादड़ी ब्याई क्योंकि पूरी समझ में नहीं आई। एक आदमी था और जा रहा था तो टट्टी ब्याज हो गई तो रस छोड़ गया वही गीदड़ी ने शालिनी ने बच्चे दिए गए थे तो बच्चे दिए हुए थे वो डरती हुए कौन दौड़ दिया भगवान दौड़ दिया पकड़ लिया कौन दोनों कौन पकड़ लिया उसे अब दोनों करे जिन जिस बात छोटा उड़ते वो छोटे वो दोनों नौड़ी मंजूरी ला रहे नौली समझते हो समझते नहीं लंबे नहीं कपड़े के लिए कपड़े की लंबी बनाई कोथली होती है वो नौली कहते हैं उसको तो वह टूट गई तो रुपये फिर गया तो लक्ष्मी बहता हुआ याद में आयो अरे क्या है क्या क्या है अभी दीजिएगा रुपये आइए ऐसा बेटा रुपये जो तो गृहस्थी मेरे आएगी नहीं समझ में नहीं वो गिरी वाला खत्म नहीं नली टूट गई मैं रुपये मिल गया गिर रही है यह गिर रही में रुपये सब गिर रही है कान पकड़ दिया मैंने कान पकड़ा दिया अब रिबन देना जो मारे कई साधु कहे अच्छा साधु मिल जाए तो मैं मकान देता हूँ अच्छा दो तो अच्छा ही दे दो कपूत ने दो वो माता पड़े बैठो सपोज साधु मिल जाए तो साधु ने बेचारे क्यों डबा हुआ तो चार भाई कपूर दे दो मकान और पर छोट रही बोले गिरी रुपया मिला है गिरी और मकान देने गिरी है रुपया मिले रुपया अब पता करो एक शांता हमारे कोमलदार से कोमल मैं कहता कि संतों का स्थान है ना ये अकोड़ी अकोड़ी अकोड़ी समझते फूस घसा गांव वाले सब डाल देते मेरे में गांव के किनारे फूस घटा देने अकोड़ी कब है जो संतोनों को बेकूट है अरे न घटे महाराज बेकूटी मिले राजी संतो सुना ही महाराज मैं तो भाव भाव बेची है न पुको दिया थोड़ी जैसी गादी पर महाराज भेट कर समझ रखो भगवान को चित्र रखो आज ही आज आज ही भाई मेरे मकान तो है ही नहीं कौन रखे बताओ ऐसा मैं तो बैठा हूँ बैठेंगे निकलो तो निकलो पड़े और क्षमा है आप तो प्रगट हो नहीं तो कहो निकलो यार निकलो दुख का हमारे पास है कोई बड़ा हम तो रहेंगे तो मेरे बाप की जगह कैसे रहोगे बाप निकलो सच्ची है झूठी तो आप लोगों कृपा कर रख रहे भोजन भी देते है दवाई देते है कपड़ा ही देते है फसल देते है थोड़ा बात करे सोरा ये साधु बड़े ठग हुए अपना खर्चो तो करेगी वो नहीं ये सैकड़ों रुपये कमा लेगा ये बड़ा ठग है ये भाई देने वाला राजी हुए रुपये तो चोर भी कमा लाए मैं चोर रुपये नाराज में लोग ये बाबा जी ने राजी हुए ये रुपये इकट्ठा करे बेटा मारा कई साथ हो गया खूब रुपये कमा हमारी बातें दाई दिया उनके कौड़ी कुछ मिलेगी वो नहीं एक शेर था धनी भाई जी कहते थे हनुमान प्रसाद जी पौधार कल्याण संपादक वे कहते थे वो शेर आया अब ये पैदा कैसे गए कल्याण में घाटा लगता है ठीक है मैं पूछता हूँ घर में घर की बात पूछता हूँ पहले कितनी गए जब पैदा है नहीं घाटो लगे तो फिर क्यों करो तो ऐसे काम ही क्यों करो तो घाटा लगे शिक्षा दे भाई जी का घाटा लगता है भाई कल्याण घाटा लगता है भाई सस्ती पकवान इतनी सस्ती पूछना दे भाई तो सस्ती मेरे घाटो लगेगा नहीं पूछूंगा सगे दाम लेवे ना जितना लगे ती तो भी ठीक है कहीं मार दी कहीं पौनी दे लोगों का क्यों पुस है जीव जीव टाइट रहता हूँ दूध टाइट रह दियो हम आदमी लिखे रुपया सौ गुना बता दिया दस रुपया चालीस रुपया चालीस रुपया ऐसी बढ़िया बता तो पुस्तक बढ़िया सौ रुपया क्या घटना हो रही है अभी अभी घटना मान नहीं पा वो टाइट उठा दो टाइट में नहीं हो लेख का नाम बदल गया तो नौ मिनट आ गया भाई नौ मिनट आ गया